شیرین بزنم. تنها منو تو لم جوري قاتي سروين؟ ايميلي اسايا اقدت يتماشي تلك كان شي كان بيتكلم من كسي كديك لخو هستابي همو روشك لخو هستام تاكي توني ملقل فيكي داكر بلام استا اولي رنيا هوا دارم كسيك بيتا اجورة طولي بران برمان بله من دلنیم راجک داده خزانه کی گوره ده تناو ام خانه چولا بینی باش زور سپاس دانکم خوش حالم بناسین تن سالی او کری بو گلیم نیا او بم بینی زود چی کلیوه ها زوده ایشو کارکان بکده بجوله اولا گل چه ما؟ بسر تو خاتو مولی زور سپاس خدایا چه خیلی چه زور خوشم کرد خدام خانه که ما صده بیدن که خوشا بینی باش برزیمز سالی؟ اوی دوی نپیم گو تیزی بزد کرد؟ بله برزیمز باشا سالی؟ خاتو من شنوتی هلا جوره که خوم نانه خوم آگا در با بسر چاو خاتو مولی وابزانم خاتو ایمیلیاش هلا جوره که خوی نانه خوا اگر لی بپرسی باش تریشا بسر چاو خاتو مولی بینی باش خاتو منشن نانی بینی بو هنوی ورا جوره وا ها؟ لیره دانه بسر چا با اتما شام دکی تگه ایشتم سالی، اگه در با، تنها من لسر زیگه نانده خوم با ایمیلیا قدقه یا؟ ها؟ دی برو پی بله پنزره جوری وانه اوتنه و پیسا زو برو پا چی کرو بس در چاو هم قهوه چی چند خوشه. فرمو. ای خواهی گیان چن حز دکم لسر دیگه که خوم نان بخوم. سالی بکه ابن بورا خاتو میشون گوتی باب سیتا چشخانه که نانی بانی بخواد. یعنی اوها بیانی باش پسته چی؟ بیانی باش ام نامه با توی زر سپاس ویکی نردیه تی؟ خانم کم سالی جان چونی؟ من زور باشم که ام نامه بودنوسم یکی روی اوشانم دی توید کل توی عزیز و فیر بوم او کاتی که پیک و لقتاب خانه که من کارمانده کرد. سالی جان دوینه چو ملی خوان او چلگه که دایکم کاری تیه داده کرد. تا رگم داد منیش لگل دایکم کار بکم. چی زور من لسرا بوی ناتارم لگل دایکم بسم چلگه کار بکم. چند گناحی لکاتی بشودانی شر کرده کاد. سالی او چیه که لیره هسته بچو بو بازار دی؟ بزر تو خاتو مالی. باشا استر زوبا بنانی ور آماده بکن ده زوبا. بله برس جیمز. سالی اگه در با غازیم گلوپانه بپاره دکرین هر که پیویس من پینه ما بیگ جینه و بسر چاو خاتو میشن. لپشت مالا کمان بخته چی زور جوانه و سوزومی و من لیتاندوه امرو بیانی زو لگل دیکم و خوشکو براکانم سوزومی و من برده بازاری نزی گنده کمان تاوکو بیپروشینو بریک پره من دست که گل سوزومی و هلکش دفروشین براستی جیان زور زحمته اگر کار نکین و خو من مندو نکین او نتوانین بجین. بله سالی جیان کمن لمالیم اوه خوشکو براکم یارمتی دیکم دادنو لگلی دتن با چلگا سالی جان زورم پی خوش سردانی چی ایمت بکرد با و بهاد بای بو مال من هر چنده اما محالا بلام زور زورم پی خوشا لگل او پری ریز و خوشویستیم هاوری دل سوزد ویکی زور سپاس ویکی تابلوه لیره لابا دنیا سو گرما اره والا راسته که بلی گرمی ام جورش ام رزور برزه اره مالی باشتر نبوی؟ زور نه بلا ام نزارانیش باشترم با امیدی خدا باشتر دبی انشاءالله دبا توزک با خومن داب نیشیم ها سالی که تو بیرم بله هر کلا پاکر نوکه توابوی برو نانی اواره آماده بکه باشه بابا بسر چاو باره جیمز پاشان قاپو قاچاقه کان شوی اینجا چشخانه که ریگه خی اینجا گرما و دست شوره کان پاکه که توا کاری که زورد مالا بیره نتی بسر چاو خاتو مولی هیوادارم تو رو نبید چون که ایمه هیچ مال لدز نیا تنها فرمانه کانی خاتو منشن جه به جده کهیم بله راسته کهو دیاره یکی دی تنو ام خانوی تنیشت من واب زانم تواو خانو کمان بکریه گر وانی ازن عبی بری کار راز دکی بر از کار مایکل هر وقت دوینی خواهن کرنوکشی بخیرهایی انزام دادری هر کاتک پیتان خوش بود دتوانن بین ناوی کواتا با کلو پلکان بو گوازینو و نو خانوکا و تیرگم پاش غی خستنی کلو پلکان برایز کریس فورد دید امن ساوری اوم قربان زور باشا زار خدا حافیس پیش اوی خوی بی پریز درکی نردو تا کارکان جب جب که گم لبا دلن نوی کریس فورد باشا دبی پیایو کی چون بی؟ هیوادارم خزانه کی بختور بنو کاملا مندالک شان هبید بیستو ما الان یک خانوکه تنیش کتابخانه کی خاتومنشنی بکره گرتوه بله پیتر هرچنده من نزانم او مالا چند کسنو آیا چند مندالی شان هیا بلام دلنیم که مندالکان ده نجوری سر و سلام لدکنو یک تر دناسینو که تاکی خوش لگالیک دوی نسر بگو من ویکی شمپه ده نسینمو ده بین هارو خوشهیستی یک دی ای تیه گیشتم بلام زورم پی خوشه او پیاو بنازم که ده بیت دراوستانو بزرم کسایتی که چونیشی هیا گیشتن ای خوایا دی ببروین بله Thank you. چند جوانه؟ تا استشتیوام نبینی و؟ هندیه. چی؟ هندی؟ بله، ام کلو پلانه هندین کاته کل هند بوم باکم زوری کلو پرچه هنری نیبانی هبو آن زور گران بهان براست؟ کواته او پیاوی ده بیت دراوسیتان؟ پیاوی که بوم آوی که زور لهندیستان جیاوا زور سپاس پیتر به هر حال اگر شتیکی نیومزانی حوال دادمه زور باشه خانمکم بخواد دست بیرم بله اما راست خاتو ایمیلیا دراوسی که اولا تریش منده ایگود او پیاوی که خانوکی بکری گرتوا لهنده و هاتوتوا زوریش دولا منده بله آوائی دا گود براست لهنده و هاتوا بله هر و هاگوش شملی بوا که پیاوکا که سایتی که زور سیری هیا داوائی لپاری زرکی کردو خانوی که بو بکری بگری بلام تا استا خوی نهاتو تا ایرا راست دکی تا استا کس ندیوا بلان بجوری کلو پلا پروپوچه کانی پیدا چه دالمان دیکی راز نبی بله راز نبی نخیر شتکانی پروپوز نین ها دو سالی او چون بک زیو هاتی تجوره اگر پروپوز نینه ادی چی نا پیم بله واتی دکم او کلو پلانا پاچه هنری زور نایب ها چی چون که با کشم همان او پرچه هنری نایبانی هبو بنر خاکی زور گران کریبونی و از دکم او پیاو زور لباکم دچید لکو تا یکی که تنو خانو چولا که تنشت من باکه گیان زور بکرمی پیشوازه نگر دبی او پیاو که بی چی او مالا نویه هیچ من دالکان هبید باشا دبیل چی شارکی هندو هات بین هر ایستا بخیره ایده چی بم دراو سینوی من دلی نه به زبل خوال نزی قطاب خانه که من فریدن تیگه ایشتیلیم دی بجوله با استاوی دی Thank you. که تازه بود دراسی من زور نخوشا هیوه دارم خواهی گروش فی ببنیره ام دارشیان بخد یاوری سالی دبیو پیاوی چی تاک لکل خزمتکار دو سوزکی دبن دراسی قطاب خانکی خاتو منشن دراسی و خزمتکارکی زور یارمتی سالی ددن ایا کسی که بتوانه او پیوندی نوان سالی و دراسی که اشکراب که؟